Star Chaser, Falling Star. Een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe aflevering van A State of Trance. Aflevering 121 voor 30 oktober 2003. What we do best. Het lijkt wel alsof iedereen nu in één keer zijn platen uit gaat brengen. Het is verschrikkelijk druk in de platenwinkels. Er zijn heel veel verschillende nieuwe platen uit. Het is waar genoeg om deze show aan je te presenteren. Vrijwel alleen maar nieuwe platen vanavond. We gaan je helemaal op de hoogte brengen wat er allemaal leeft in trance en dance land. Vanavond nieuwe tracks van John Double O Fleming. Die is ook on fire, zullen we maar zeggen. De nieuwe Rapid Eye, exclusief voor het eerst op de Wereldradio. En Graham Gold heeft een nieuwe productie, die is ook echt om je vingers bij af te likken. De volgende uur hebben we natuurlijk een non-stop in de mix. En ik mag alvast verklappen dat de State of Trance weer teruggaat naar zijn oude tijd. Dit is de laatste keer dat we om 9 uur beginnen. Vanaf volgende week, gewoon weer vanaf 8 uur. En volgende week hebben we ook een speciale, extra lange uitzending van de State of Trance. Met niemand minder dan Marcus Schulz, daarover zometeen meer. Het zal niemand ontgaan zijn. Ferry Korsten presenteerde zijn nieuwe album Right of Way in de Heineken Music Hall. Ik ben zelf ook even bezig kijken. Het was een heel gezellige avond. Dit is de openingstrek van het nieuwe album. In samenwerking met de Thrill Seekers, Sublime in the State of Trance. Your Thursday night dance treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. We'll be right back. opvolger van Stealing Beauty is dit. De nieuwe Rapid Eye heet Santa Cruz. En zal volgend jaar pas verschijnen op het Engelse ATCR Recordings. En daarvoor de openingstrack van het nieuwe album van Ferry Corsten in samenwerking met Steve Hellstrip, oftewel The Thrill Seekers. Een nummer wat ze fantastisch live hebben uitgevoerd tijdens zijn concert. Vorige week ook beloofd dat ik een andere track van zijn album Right of Way nog een keer helemaal zou draaien. Die komt zeker zometeen ook voorbij. Ook heb ik zometeen voor je een nieuwe Ronski Speed remix. Komt uit Duitsland, heet Digital Tension featuring Tala 2XLC. En ik heb een nieuwe track van Paul Moelands. Zometeen hier in de State of Trance. Maar nu eerst. Always the first. You heard it first on IDNT Radio. 2003 mag ongetwijfeld ook het jaar genoemd worden van Mr. John 00 Fleming. Dat schrijf je met 1 M, niet met 2. De Brit heeft een hele eigen sound en een eigen schare fans opgebouwd. Zeg maar een beetje links van het midden in het transgenre. Dit is een nieuwe productie van hem in samenwerking met Astral Projection. Mahadeva. Tune alert in the State of Trance. Tune of the week. We'll be right back. life goes on. This is a state of trance. So bring it on. Nieuwe productie van Paul Moelands was dat. Gaat hij uitbrengen onder zijn naam Relocate. Waterfall heet het werkje. Fantastische power trance zou ik bijna willen zeggen. Collective Recordings gaat het uitbrengen in januari volgend jaar. Plaat daarvoor John Double O Fleming featuring Astral Projection. Mahadeva, dat zit natuurlijk op zijn eigen Juve Recordings uit Engeland. Zometeen een nieuwe Graham Gold productie. Die is heel anders dan je van hem gewend bent. Dit is de sound van Ronski Speed. Althans een remix van hem. Komt uit Duitsland, zit op Bostitch Recordings. Digital Tension featuring Tala. 2XLC. Symphony of Tomorrow in a State of Trance. This is a State of Trance with Armin van Buuren. rot in het vak zijn. Platen maken kan hij nog steeds. Graham Gold. Peace Resident. Uit Londen. En dit is zijn nieuwe single, The Ending. We don't play hits. We create them. ID&T Radio. Zoek je een titel van een van de platen die we draaien? In dit programma, daar maken wij geen geheim van. Sterker nog, alle oude uitzendingen, daar kun je ook alle titels van vinden. Ga naar www.arminvanburen.com. Er staat een heel tracklisting archief onder het kopje playlist. Alleen maar nieuwe platen dit eerste uur. Ik weet ook niet wat er aan de hand is, maar iedereen schijnt ineens vlak voor de winter nog eventjes zijn nieuwste hits eruit te willen knallen. Dit is een plaat die ik vorige week ook al draaide, maar toen zat hij in het tweede uur. De heren waren toch nog niet helemaal tevreden over hun productie en hebben er nog een versie bij gemaakt. Ik heb het over Rank One en hun nieuwe single Simsonic. Exclusief voor het eerst op de radio in de State of Trance. ID&T. Dit is de State of Trance. Iedere donderdagavond vanaf volgende week weer tussen 8 en 10. En vergeet het niet, volgende week heb ik speciale gast Marcus Schulz. Iedere eerste donderdag van de maand doen wij een extra lange uitzending van de State of Trance. En ik mag alvast verklappen dat Above and Beyond in december hier zullen zijn. En volgende week dus Marcus Schulz uit Amerika. 1 uur draaien en 1 uur lang vertellen waar hij allemaal mee bezig is en zijn nieuwste producties laten horen. Plaat de achtergrond Red Karma featuring Tom Wolf. Dat is het enige wat ik weet. Binnenkort daarover meer informatie. En plaat daarvoor Rank 1 Simsonic. Een andere versie dan die je kende van de show van vorige week. En daarmee zijn we het einde gekomen van het eerste uur van de State of Trance. Hou je radio hier zometeen. Na de boodschappen en het nieuws. 1 uur lang non-stop in de mix. Hou hem hier bij ID&T.